بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقولون حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل سے پڑھایا تھا اسم کے بارے میں, ما کان محرم الجنس, جس کی جنس جو ہے وہ حرام ہو, جس طرح شرک, جھوٹ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسم کے اندر داخل ہیں. عدوان, ما کان محرم الحد, وہ جس کا حد جو ہے وہ حرام ہو, شریعت نے جو حد مقرر کیا ہے اس کو پلانگ دیا جائے, اور اگر حد نہیں مقرر کیا ہے تو اپنی طرف سے ان کے لیے جو ہے حدود کا تعین کرنا, یہ عدوان کے زمرے میں داخل ہے. پھر ہم نے جو ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی, کچھ مثالیں جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ عدوان میں سے جو ہے وہ کون کون سی چیزیں اس طرح ہے جو شرعاً تو ثابت ہے مگر کرنے والا اس کو جو ہے اسی طرح نہیں کرتا جس طرح اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات ہے. اپنی امت کو نبی علیہ السلام نے امت کو جو تعلیمات دی اور اللہ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو تعلیم بتلائی اس کے مطابق جو ہے یہ آدمی کام نہیں کر رہا بلکہ اپنی منمانیاں اس کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہے, اپنی منمانیاں اس کے اندر جو ہے وہ کر, ریشم میں ٹاٹ کا پیوند جو ہے وہ لگا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, میں نے جو ہے آپ کے سامنے کچھ جو ہے پڑھی بات سرسائی کی جو ہے ہم کل کر رہے تھے سبق میں, وہاں پر ٹائم ہمارا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو یہ چیز میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھائی تھی, صدقۃ الفطر, اسی طرح فطران آپ کہتے ہیں, طعام مسکین, فدیہ. تو یہ چیزیں جو ہے کیا ہے, یہ اس آدمی پر ہے جو صاحب نصاب ہو. جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے, غریب ہے, تو اس پر جو ہے یہ فطرانہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. یہ دیا جائے گا کس کی طرف سے, وہ جو اس کے جو اولاد, یعنی وہ اولاد جو اس کے جو ہے پرورش ہے, یعنی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ اولاد جو اس کے زیر سایہ ہے, زیر تربیت ہے, ڈیپینڈنٹ جس کو کہتے ہیں, ان کی طرف سے جو ہے یہ دے گا. باقی جو اولاد بالغ ہے یا بیوی ہے, ان کی طرف سے خاون پر دینا جو ہے یہ لازم نہیں ہے, وہ اپنا فطرانہ جو ہے وہ خود دے گا. ہاں, اگر شوہر جو ہے ازروئے خیرخواہی جو ہے اپنی اولاد کی طرف سے اور اسی طرح اپنی بیوی کی طرف سے اور بالغ اولاد کی طرف سے دے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اگر نہ دے تو پھر خاون جو ہے اس میں گناہگار نہیں ہوگا. خاون اس معاملے میں گناہگار نہیں ہوگا اگر اپنی بیوی کی طرف سے نہ دے, اولاد بالغ کی طرف سے جو ہے وہ نہ دے تو وہ جو ہے کیا ہے, وہ گناہگار نہیں ہے. سب کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا جو نابالغ اولاد ہے, یہاں تک کہ اگر صبح صادق سے جو ہے وہ پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی دے گا, اگر صبح صادق سے بعد میں پیدا ہوا اس کی طرف سے نہیں دے گا, فاروزے رکھے یا نہیں رکھے. اسی طرح کن کو دے گا, اس کو دے گا جو غریب ہے, غربا کو دے گا, جو آپ کے خاندان میں غریب ہے, آپ کی بہنیں ہیں, اسی طرح جو ہے آپ کے چچا ہے, ماموں ہے, اسی طرح اور قریبی رشتہ دار ہے, آپ ان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی حالت جو ہے انسان کو جو ہے اور لوگوں سے, باہر کے لوگوں سے جو ہے بخوبی معلوم ہوتی ہے, ان پہ آگاہ ہوتے ہیں یہ کتنے جو ہے وہ کیا ہے, غریب ہے, مالدار ہے, صاحب استطاعت ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں باہر کا آدمی دکھائی میں دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں میرے سسر, اور اسی طرح جو ہے میرے سسر بھی تھے اور ساتھی جو ہے ماموں بھی تھے, وہ ٹرانسپورٹر تھے بہت بڑے. تو ایک مرتبہ جو ہے ان کی منشی جو ہے وہ گاڑی میں جو ہے وہ بیٹھے تھے, تو اسی اثنا جو ہے ایک آدمی آیا, اس کے پٹے کپڑے تھے اور اسی طرح جو ہے جو واسکٹ اس نے پہنی تھی وہ بھی جو ہے بہت خستہ حال تھی اور اس کے جوتے بھی جو ہے اسی طرح تھے. تو جیسے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ گاڑی میں جو ہے وہ چڑھ آیا, کیونکہ گاڑی خالی تھی, وہ آپس میں حساب کتاب کر رہے تھے ڈرائیور اور اسی طرح جو ہے منشی کے ساتھ حساب کتاب کر رہے تھے, تو منشی نے فوراً جو ہے وہ ڈرائیور کو کہا اس کو ایک 10 روپے دے دو یا 5 روپے دے دو, کیونکہ شکل سے جو ہے وہ سوالی نظر آ رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خیرات ہے نا بابا. اس نے کہا جاؤ رکھو اس کو اپنے پاس. اس نے کہا کیوں, یہ کم ہے, زیادہ دیں گے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں, میرے 3 گاڑیاں اس طرح ہے اور میں نے سنا ہے کہ فلاں خان جو ہے گاڑی کو بیچ رہا ہے, تو میں اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, خریدنے کے قابل ہے کہ قابل نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے یعنی کیا ہوں, اسے سوال کرنے دے. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے, بندہ دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں جو ہے کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کو تو آپ دیکھ کر جو ہے وہ خیرات دے دیں گے, زکات دے دیں گے, فطرانہ دیں گے, مگر نہیں ہوگا آپ کا, تو آپ کی اپنی جو خاندان میں ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں. اگر مولوی جو ہے وہ غریب ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں, اگر میری طرح ہے تو اس میں نہیں ہوتا, اس کو جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لے لے, کیونکہ غربا اور مساکین کا حق ہے. اور قرآن نے جو ہے اس سے منع کیا, ولا یحض علی طعام المسکین, یہ اس آدمی کی نشانی بتلائی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے, کہ خود تو مساکین کو کھلاتا نہیں اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا, بلکہ سب لوگوں کو کہتا ہے میں سب سے بڑا غریب ہوں, غریب اعظم ہوں. علاقے کے اندر سب سے بڑے غریب اعظم کون ہوتا ہے؟ مولوی صاحب. وہ لوگوں کو کہتا ہے مجھے جو ہے وہ کیا دو, مجھے جو ہے زکات بھی دو, مجھے جو ہے وہ فطرانہ بھی دو, مجھے جو ہے. اگر مولویوں کو آپ خفا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی جمگٹے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے درمیان آپ کہے کہ ہمارے مولوی صاحب پہ اللہ کا بڑا احسان ہے, دو بیٹے سعودیہ میں کام کر رہے ہیں, ایک دبئی میں کام کر رہا ہے, ایک قطر میں ہے, ایک یہاں پر لاہور میں ہے, تیسرا اگلا جو ہے وہ کراچی میں ہے, 2-3 اس کے ساتھ ہے, کیونکہ مولوی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. خفا نہ ہو اگر کوئی ہو. یہاں پر پشاور میں ایک مولوی ہے استاد محترم, ایک مرتبہ مجھے بتا رہا تھا 35 اس کے لڑکے ہیں, 35 بیٹے اس کے ہیں. میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ ان کی بیوی ہے کہ, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے, مگر کسی نے میرے سامنے جو ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں کہا کہ 35 ان کے بیٹے ہیں. ابھی بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی جو ہے میں نہیں جانتا, اور بیوی کے بارے میں بھی نہیں جانتا, مگر ہے ان کے کتنے, 35 ان کے جو ہے وہ لڑکے ہیں یعنی جوان بیٹے ہیں ان کے. تو اس کو جو ہے اگر وہ غریب ہے تو اس کو یہ جو ہے اگر یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے آپ ان کے بارے میں یہ کہے تو وہ دل میں جو ہے آپ کو بد دعائیں دے گا کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے, کیا تمہاری زبان پر جو ہے میرے بارے میں کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں آتی تھی کہ تم نے جو ہے میری جو ہے یہ بات کر دی؟ کیونکہ اگر تم مولوی کے بارے میں یہ کہو تو لوگ کوئی کچھ بھی نہیں دیں گے, ان کو تو یہ ٹینشن لاحق ہوتی, وہ تو بڑا دوراندیش ہوتا ہے. اور اگر تم مولوی کے سامنے جو ہے وہ کہو, لوگوں کے سامنے جو ہے مولوی کے بارے میں کہو, یار دڑ درکنے لگی ہو, بیگا چوکر سارے درکنے لگی ہو, یہ اس طرح ہے, وہ یہ اس طرح, تو وہ دل میں جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, وہ تعریف اور مذمت کو پہچانتا نہیں ہے کہ کون سے الفاظ جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور کون سے الفاظ قابل گرفت ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر غریب ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں, اگر مالدار ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے. تو یہ سرسائے کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ ذکر کر دی. تو والعدوان, عدوان یعنی زیادتی کے کام, مراد اس سے جو ہے بدعت, اسم سے مراد شرک, عدوان سے مراد بدعت. وماسیت الرسول, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف کام, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف کام, مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے رسومات ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ معصیت رسول سے مراد اس آیت کریمہ میں جو ہے کیا مراد ہے؟ پیغمبر کی مخالف رسومات. یہ رسم چہلم ہے, اور یہ رسم حنا ہے, اور یہ رسم فلاں ہے, اور یہ رسم فلاں ہے, مختلف رسوم. یہ تو ہر علاقے کے جو ہے وہ اپنے اپنے رسوم ہیں, اور جو عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں, عمر میں جو بڑی ہوتی ہے, جو عورتیں ہوا کرتی ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا رسومات کی بوریاں جو ہے وہ بری پڑی ہوتی ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں, آپ کی نانی ہو, آپ کی دادی ہو, ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور کسی رسم کے بارے میں جو ہے آپ بتا دیجئے, پھر بوری جو ہے وہ کھل جائے گی اور دوبارہ وہ بند ہونے کا نام نہیں لے گی. اسی طرح ہے نا, ان کے پاس جو ہے وہ کیا رسومات اور رواج کی بوریاں جو ہے وہ بڑی پڑی ہوتی ہیں, اتنی جو ہے وہ زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ رسومات ہوتی ہیں. حالانکہ بحیثیت مسلمان ہر مومن پہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کی تابعداری جو ہے وہ لازم ہے. رسومات اور رواج کو جو ہے وہ ترک کرے گا, یعنی کہ رسم جو ہے وہ چل پڑی کہ شربت جو ہے وہ آیا تو گلاس کے اندر جو ہے وہ آدھا گلاس جو ہے وہ چھوڑ دیا, تو آدھے کو کیوں چھوڑ دیا, نہیں پیتے تو کہہ دیتے کہ نہیں پیتا. اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا آخری جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ چھوڑ, ندی کی ذخیری رہائشی سکو سو بڑے بڑے فلسفہ بوئے نشو ہاں صرف جراثیم پہ کی رہائشی یا خیرے پہ کی رہائشی یا مثال تو سرد ہے چھرے سمس کیا مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, تم نے پوری گلاس جو ہے وہ پی لی اور آخر میں جو ہے تم نے جو ہے ایک آدھ گھوم جو ہے وہ چھوڑ, یہ کیا ہے, یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, یہ ماڈرن ہے, یہ کیا ہے؟ تم سے بچا ہوا کوئی کھائے گا, تم سے بچا ہوا کوئی پیے گا, تو تم نے تو اسراف کر دیا. اور قرآن نے حکم دیا کلو و شربو ولا تسرفو, اسراف نہیں کرو گے تم. تو اسی طرح جو ہے ہم نے اس کو فیشن بنا دیا ہے کہ گلاس میں جو ہے ہم کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو اس میں کیا میل کو چیل آ گیا, یا تم جو ہے اس قدر جو ہے وہ پی چکے اور ابھی ایک گھونٹ سے جو ہے تمہاری جو ہے وہ جنازہ نکل جائے گا, مر جاؤ گے. کبھی دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کو, جو ذرا خبر ہے کون گلاس تمہیں پا گئی خوب ملمئی ملمت اب سوکھ سو ہوئی اکثر. تو یہ جو ہے کیا بتا دیا بس ٹھیک ہے. تو وماسیت الرسول, تو یہ سارے جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ رسومات بن چکے ہیں. کیا بن چکے ہیں؟ رسومات بن چکے ہیں. اور ابھی تو جدید جو فیشن ہو چکا ہے, ابھی تو آدھا گلاس جو ہے وہ پیا جاتا ہے, آدھا گلاس جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے. پہلے تو ایک گھونٹ کی بات تھی, ابھی ایک گلاس کے اندر جو ہے وہ کیا صرف جو ہے ایک ٹائم اس طرح آنے والے کہ صرف اس کو جھوٹا کرے گا, اس کے ساتھ ہونٹ لگائے جائیں گے بھائی اس کو جو ہے وہ سلامت رکھا جائے گا. یہ کیا ہے سوتا بھائی؟ ہاں, تو اللہ رب العزت فرماتے وماسیت الرسول وَإِذَا جَاءُوكُمْ, اور جب آتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس, حیو کا سادہ مسلمانی خدر سڑیا سادہ جو دے رول خدی سڑیا نخرے پخرے مکوے دچا پیخے مکوے دماغ سڑے انتہائی بدیشی جسو دچا پیخے گئے کپا درس کی دچا پیخے کئی اون زمانی خو کدارے کی بیان کی دچا پیخے کئی اون منی خو کبیسان دو سر چیرے سب خوراک سا کی دچا پیخے کئی بالکل منی خو سادہ سپل سٹائل جس تاکم ترتیب دے پاگا ترتیب خورا دچا پیخے مکوے چہرہ سوک دیو لیدل چھے آگا پیخی کئی ہوتا دا آگا پیخی شورو کن آگا خبر ادا کوئی کارگت ازر کی بچال تل نو اقبل چالن دی اور شو صرف ڈوب نہ ہوئی کارگت ہم پام کرے دے وہ چلے وہ صرف جو ہے وہ کیا ہے اس طرح جو ہے وہ چلانگے مارتا ہے چلانگے مارتا ہے وہ جلنے سے جو ہے وہ خاصل ہوتا ہے اسی طرح تم کوئی بن جاؤ گے تو دوسرے کی سٹائل نہ کرو جو ہے بس اس طرح جو ہے وہ کرا کرو جو کوئی خواہ خواہ کوئی جو ہے خوش ہو خوش ہو مگر تہذیب کے دائرے میں اسلام کے دائرے سے جو ہے باہر نہ نکلو یہ بات ہے. دوسرے کی جو ہے وہ نقل نہ اتارو کہ کوئی جو ہے کہے بیوی کہے اور فلاں دوست کہے اور فلاں کہے یہ تم نے کیا کر دی چھوڑو. وماسیت الرسول, اور اسی طرح جو ہے وہ رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس طرح آج کل کے جلسوں میں جو ہے وہ کیا ہوتے نام ہوتا ہے اس کا اسلام والا جلسہ, اسلام زندہ باد کانفرنس, فلاں کانفرنس, فلاں کانفرنس, نام مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ناموں کی ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے. اور جب آپ وہاں پر جائیں گے تو ایک بات کرے گا وہ آدمی مقرر اور تین منٹ جو ہے وہاں پر زندہ باد مردہ باد زندہ باد پلان کے بعد پہ یہ کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے زندہ باد کے نعرے ہوتے تھے؟ اگر تم کہو ہم واحد ہیں ہم اپنے جلسوں میں یہ کرتے ہیں اور چلو جو ہے تم اس کے اندر ثواب نہیں تصور کرتے تو میں کہتا ہوں ثواب اگر سمجھو تو بدعت ہے, اگر ثواب نہیں تو رسم تو ہے نا, بات سمجھنے کی کوشش کرو, رسم تو ہے نا, رسم سے تو یہ چیز جو ہے وہ خالی نہیں ہے. عام جو ہے وہ پنجاب جائے وہاں پر جو ہے بڑے اچھے مقرر ہیں بڑے اچھے مناظر ہیں مگر جب بات کرتے ہیں تو اسٹیج پر جو ہے وہ ناچتے ہیں, بالکل جو ہے وہ اسٹیج پہ ناچتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ یہ تھا. مروان ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے جو یعنی عید کا خطبہ دے رہے, بیان کے دوران اس کے ہاتھ جو ہے وہ اٹھ رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر اس کو بد دعا دی کہ اپنے ہاتھوں کو تم کنٹرول میں رکھو, اللہ تمہارے ہاتھوں کو غرق کر دے. ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے صرف اگر جوش میں آتے تو صرف ایک انگلی سے جو ہے وہ اشارہ کیا کرتے. ہم نے تو کبھی ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ بیان کے اندر, تم ذرا دیکھ لو یوٹیوب پہ ذرا دیکھ لو, ناچتے ہیں, بالکل جو ہے وہ ناچتے, اور کبھی جو ہے ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہو, کبھی اس طرح کرتے ہو, اور کبھی جو ہے آگے جاتے, کبھی پیچھے, کبھی بیٹھ جاتے, کبھی اٹھ جاتے. یہ کیا ہے؟ حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ تقریب یہ تو عبادت ہے, اور عبادت کے اندر لم اور حکمت کیا ہے؟ وہ قم للہ قانتین, عاجزی. عبادت کی لم اور حکمت عاجزی ہے, تم اپنے اوپر جو ہے وہ عاجزی کو تاری کرو. دوسروں کی اصلاح کر رہے ہو اور تم وہاں پر ناچ رہے ہو, کھیل رہے ہو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, پنجاب والے مولوی جو ہے وہ بغیر زندہ باد اور مردہ باد کے جو ہے وہ تقریر نہیں, تو کیا ضرورت ہے ان کو لانے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ نہ کرے تقریر تو چیختے ہو چلاتے مساجد کے اندر جو ہے وہ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے ہوتے. اگر نشنلیان اور پیپریان جو ہے وہ نعرے لگے وہ تو جاہل ہیں. تو یہ مولوی اپنے آپ کو محمد سمجھنے والے وہ بھی زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کہتے ہیں تم جلسے میں نہیں آتے, تو جلسے میں کس طرح آئیں گے؟ وہاں پر جا کر جو ہے وہ رسم سے جو ہے وہ یعنی واسطہ پڑتا ہے تو رد تو نہیں کر سکتے, تو واپس آئیں گے, تو ضرورت کیا ہے جانے کی؟ تو معصیت الرسول بھائی جا جاؤ گو. حضرت شیخ بکر گلویلی بھی زموں مثال دا ڈبلے دے. ڈبلے جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. کلیوا نے پیج نہیں تھا اسے نہیں پیجنے. آپ جانتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. ہاں کپڑا نہیں ہے, کپڑا اس کو جو ہے کسی کے ہاتھ میں دے دو اور ایک جو ہے ایک سرا تم پکڑ لو اور وہ جو ہے اس طرف میں جو ہے گھمائے اینٹی کلاک وائز اور تم کلاک وائز جو ہے اس کو گھماتے رہو تو آپس میں جو ہے اس کو کیا کر دونوں سروں کو آپس میں ملاؤ تو یہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ارد گرد ہو جاتی ہیں. تو اس کو کیا کہ منگو تو ڈبل ہے وائی نہیں ڈبل ہے جان وہی زکبل وقی چاول جان وہی جگہ چراتا بھی کی خوابل دزان دراتا بھی کی کنا شیخ بوی نے زمون مثال ڈبل ہے من پخپل عمرہ گرز چ ناروا کہ جب تم شریعت کے خلاف کرو گے آپ کو معافی نہیں ہوگی. اگر اچھے ہو تو ہم آپ کی تعریف کریں گے, اگر تم برے بن جاؤ تو سب سے پہلے میں آپ کی مخالفت کروں گا. یاد رکھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا جاؤکا اور جب آتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس حیوکا تو پیشکشی کرتے ہیں آپ کے آپ کو بما ان الفاظ سے لم یحیک بہ اللہ کہ پیشکشی نہیں کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو. اللہ رب العزت فرماتے اذا جاؤکا اور جب آتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس, مراد ان سے کون ہے؟ منافقین ہیں. حیوکا تو پیشکشی کرتے ہیں آپ سے آپ کو بما ان الفاظ سے لم یحیکا کہ پیشکشی نہیں کیا ہے آپ کو ان کے ذریعے سے اللہ نے. آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو سلام کیا کہتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے السلام علیکا. کیا کہتے؟ السلام علیکا. تو سام جو ہے یا بیماری ہے, سام یا موت ہے, سام یا بیماری ہے, سام یا جو ہے یا موت ہے. تو یہ بد دعا تھی کہ السلام علیکا آپ پر جو ہے وہ موت آئے یا السلام علیکم آپ بیماری میں مبتلا ہو جائے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک منافق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اس نے کہا السلام علیکا تو عائشہ نے سن لیا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیکا ولعنت اللہ علیکا وغضب اللہ علیکا کہ تجھ پر جو ہے وہ کیا ہو؟ بیماری ہو, تم پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں تم چھوڑو. اس نے کہا یہ اس نے آپ کو بد دعا دی, میں کس طرح اس کو برداشت کر سکوں گی؟ اتنی محبت تھی, اتنی غیرت تھی صحابہ کرام کے اندر اپنے محسن کے بارے میں. اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتی. اس نے کہا وہ جب آدمی چلا گیا تو اس نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کے خلاف کہا آپ کو کہا السلام علیکم کہ تم پہ موت ہو, تم پہ جو ہے بیماری ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے تو جواب میں کہا وعلیکم. میں نے کیا کہا؟ وعلیکم یعنی آپ پر جو ہے یہ چیز ہو, اگر بیماری ہے تو بیماری آپ پر ہو, اگر موت ہے تو موت تم پہ ہو. ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی, میری بد دعا تو ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک معنی یہ ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ, تو سلام کیا ہے؟ یا تو سلام علیکم ہے یا السلام علیکم ہے, یا سلام علیکم ہے, کیونکہ دونوں کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سلامتی ہے. تو سلام علیکم بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح السلام علیکم بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حیو کا بما لم یو, ایک معنی. دوسری معنی جب آتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس, حیو کا, حیو کا تو خطاب کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے کہ مخاطب نہیں کیا ہے ان کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو, خطاب کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے, مخاطب کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے کہ مخاطب نہیں کیا ہے آپ کو اللہ نے ان الفاظ سے. آپ کو یا محمد سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں, جسے خطاب کرتے ہیں یا محمد سے جو ہے وہ خطاب, حالانکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا, یا ایوہ الرسول ہے, یا ایوہ المدثر ہے, یا ایوہ المزمل ہے, یا ایوہ النبی ہے, اگر نہیں ہے تو یا محمد نہیں ہے. ایک مانیے. اسی طرح جو ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور جب آتے ہیں آپ کے پاس تو پیشکشی کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے کہ پیشکشی نہیں کرتے اس کے ذریعے, پیشکشی نہیں کیا ہے آپ کو اس کے ذریعے سے اللہ, آپ کو جو پیغمبر نہیں سمجھتے, آپ کو کیا, آپ کو پیغمبر نہیں سمجھتے, آپ کو محمد ابن عبداللہ سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے, تو آپ کو جو ہے یا محمد سے جو ہے وغیرہ سے پکارتے. اسی طرح جو ہے آج بھی اس طرح ہو, اگر آپ سوال کریں تم کس کے شاگرد ہو تو آپ کو کہے گا طارق صاحب, تو طارق صاحب سے تو طارق کو تو آئے گا نا, بس طارق کو تو آئے گا صاحب تذا جنتے. ہاں انسانیت سیکھو, ادب سیکھو, آپ سے سوال کرے استاد کہ تم کس کے شاگرد ہو تو تم کہو میں اپنے استاد محترم کا شاگرد ہوں, اگر وہ جواب میں کہے تم کس استاد محترم کے شاگرد ہو تو تم کہو میرے قائد, میرے حبیب, میرے مربی فلاں فلاں جو ہے اس کا میں شاگرد ہوں. بات کہنے کا سلیقہ سیکھو, یعنی کہ تم کہو کہ میں جو ہے طارق سے کا جو ہے وہ شاگرد, اکرام سے کا جو ہے وہ شاگرد, جب آپ نے نام اس سے اس کو لیا تو سیب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم عمر میں بڑے ہو یا تم عمر میں چھوٹے ہو اس کے تو تم شاگرد ہو, اس کے سامنے تو تم شاگرد بنے بیٹھے ہو. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پوچھا کہ تم بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو اس نے کہا عمر میں تو میں بڑا ہوں مگر بڑا یہ ہے کیونکہ اس کو میں نے پیغمبر مانا ہے, ابھی میری جو ہے وہ بڑائی ختم ہو گئی ہے, اس کو میں نے پیغمبر مان لیا ابھی میری بڑائی ختم, یہ بڑا ہے. تو کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگوں کو آپ تنبیہ کریں گے, یہ کہیں گے نہیں یا کو مشر دیکھنا خیر دے گزارا ہو سر کر مشر دے گزارا, مشر مشر نہیں بیا استاد تو یقینا سے بیا ٹولی اور شانتی, قرآن و سنت کی جو ہے خلاف کرے گا, درس کے آداب کی خلاف ورزی کرے گا اس کو آپ ٹوکیں گے, کون اس کی اصلاح کرے گا؟ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 70 کی دہائی میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, 140 سال ان کی عمر تھی, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم نہیں دی؟ صحابہ کرام میں سے تو زیادہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر عباس رضی اللہ عنہ بڑے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً عمر میں جو ہے وہ بھی بڑے تھے. نہیں اصلاح کی بات ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہو رہی, آپ کے خیال میں جو ہے وہ بے ادبی, حقیقت میں وہ علاج ہے. ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو تم پہ دانا نکلا ہے ناسور نکلا ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے میں اس کا آپریشن کروں, تو تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے چیر رہا ہے, مجھے نقصان پہنچ رہا ہے, مگر حقیقت میں وہ تمہاری خیر ڈھونڈ رہا ہے, بغیر اس چیرنے کے جو ہے تمہارا علاج نہیں ہوگا, تمہارے اندر جو ہے کچھ ہے اس کو نظر آ رہا ہے اور کسی کو نظر, وہ آپ سے جو ہے وہ نکال رہا ہے, وہ نکل آئے تو بات بنے گی, وہ آپ کے اندر ہے تو بات نہیں بنے گی. تو یہ اپنے آپ سے مشروط بناتا ہے خیر دے گزارا کرو. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور کہتے ہیں یہ لوگ فی انفسہم اپنی جانوں میں, لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ, کیوں سزا نہیں دیتا ہمیں اللہ بما اس پر نقولو جو ہم نے کہا. یہ منافق لوگ دل میں کیا کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے کیے کہ اللہ سزا کیوں نہیں دیتا, ہم برائی کر رہے, پیغمبر کو جو ہے برے الفاظ سے یاد کر رہے, ان کے سامنے جو ہے امبر الفاظ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا؟ حسبہم جہنم, کافی ہے ان لوگوں کے لیے, ان منافقین کے لیے جہنم و جہنم. حضرت شیخ مانی کیا کرتے تھے, حسبہم جہنم کافی دے دی سوران الر جہنم, کافی دے دی سوران الر جہنم. منافق سر خلابیام سوری خنزیر, یہ تو خنزیر خنزیر کے لیے جہنم نہیں, یہ تو جہنم ہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حسبہم جہنم کافی ہے ان منافقین کے لیے جہنم. یسلونہا, اندر ہوں گے داخل ہوں گے یہ اس میں, فبئس المصیر, پس بہت بری جگہ ہے واپسی کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان. اس آیت کریمہ میں پہلا خطاب ہے, پہلا قاعدہ ہے ایمان والوں کو تاسیس جماعت کے لیے. کس کے لیے؟ تاسیس جماعت. تاسیس کے معنی جو ہے مضبوط کر رہا, آساس بنیاد کو کہتے ہیں, فاؤنڈیشن, یہ مضبوطی کے لیے ہوتا ہے. بنیاد جو ہے کس لیے ہوتا ہے؟ مضبوطی کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر تین قاعدے جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں مضبوطی جماعت کے لیے, کہ منافقین جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے وہ جرگے کرتے ہیں, تو تم تنظیم بنا کر قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت میں جرگے کرو, مشورے کرو, جگہ بجگہ جو ہے وہ شورا کیا کرو کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا, کس طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سنت پہ عمل پیرا ہوں گے, تمہارا یہ کام ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم, جب جرگا کرتے ہو تم, جب سرگوشی, جب چپ کے مشورہ کرتے ہو تم, فلا تتناجوا بالاسم والعدوان, پر جرگا نہ کرو تم بالاسم گناہ کے کاموں میں, والعدوان اور زیادتی کے کاموں میں, ومعصیت الرسول اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت کے کاموں میں, اسم شرک کے کاموں میں, عدوان بدعات کی ترویج میں, معصیت الرسول رسومات کی ترویج میں تم جرگے نہ کرو. وتناجوا اور سرگوشی کرو, چپ کے مشورے کرو, بالبرِ نیکی کے پھیلا اشاعت میں, وہ تقوا اور پرہیزگاری کی اشاعت میں, اور جرگے کرو کیا؟ بالبر نیکی کی اشاعت میں, وہ تقوا اور پرہیزگاری کی ترویج میں. روح المانی, سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر کا نام ہے روح المانی, ان کے اندر وہ مانی ذکر فرماتے بر نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اور تقوا, پرہیزگاری میں سے سب سے بڑی پرہیزگاری کی بات کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو جو ہے پیغمبر کی مخالفت سے بچائے, جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بدعت سے بچائے, تو وہ کہتے ہیں وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور چپ کے مشورے کرو, بِالْبِرِّ نیکی کی اشاعت میں, توحید کی اشاعت میں, وَالتَّقْوَى اور سنت کی کیا؟ سنت کی ترویج میں, یعنی توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے تم کیا کرو؟ مشورے کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, ڈرو اللہ اس ذات سے, الیہ تحشرون, اسی اللہ کی طرف جو ہے تم اٹھائے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان, یقیناً غلط سرگوشیاں, غلط جرگے, من الشیطان, شیطان کی طرف سے ہے, لِيَحْزُنَ الَّذِينَ, اس لیے کہ خفا کر دے ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, لِيَحْزُنَ الَّذِينَ, اس لیے کہ خفا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں النجوا کے اندر الف لام احد کے ہیں, مراد اس سے جو ہے وہ غلط جرگے, قرآن اور سنت کے مخالف جرگے. یا رسول اللہ کانفرنس, عید میلاد النبی کے محفل, اسی طرح جو ہے حیات النبی کانفرنس منعقد کرتے ہیں, حیات النبی کانفرنس, یا رسول اللہ مدد کانفرنس, اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے یہ جرگے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کو خفا کرتے ہیں. وہ جرگے جو, وہ میٹنگز, وہ جلسے, وہ جلوس جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتے ہیں, تو ایمان والوں کو خفا کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی جو ہے ایمان کو اللہ رب العزت توڑنے کے لیے کسوٹی جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اگر تم قرآن اور سنت کے خلاف جو جرگے ہو رہے ہیں ان پہ جو ہے تم خفا ہو جاؤ, تو سمجھ آئی بات کہ تم مومن ہو. اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف جرگوں پہ تم جو ہے وہ خفا نہ ہو جاؤ, تو یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے, تم صرف زبانی بات کرو. ویر جی پرے دخل کار بکئی وہ پوئش ایمان در کی نشت, سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اور اگر تمہارے اندر جو ہے یہ خفا, تم جو ہے وہ حزن اور ملال میں مبتلا ہو جاؤ کہ قرآن اور سنت کا جو ہے وہ خلاف ہو رہا ہے, اور تم اس کے جو ہے وہ کیا بن جاؤ, تم اس میں خفا ہو جاؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ مدد کانفرنس, حیات النبی کانفرنس, عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس, فلاں چیزیں, شب بارات اور یہ چیز. کل اخبار جو ہے وہ پڑھ رہا تھا شام کو, تو اس میں تھا کہ آج جو ہے پاکستان کے مسلمان شب قدر جو ہے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں. تو میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو 27 رمضان المبارک کو جو ہے شب قدر کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, پاکستان کے کس مفتی اور مولوی پر جو ہے شب قدر کی 27ویں رمضان المبارک کی وحی نازل ہو چکی ہے؟ یہ کس نے جو ہے 27 کی جو ہے وہ تخصیص کر دی؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کی صریح احادیث جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ دن وہ رات بتلائی تھی, مسجد آیا دو مسلمان آپس میں جو ہے گتم گتا تھے, آپس میں الجھ رہے تھے, آپس میں لڑائی لڑ رہے تھے, تو اللہ نے ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یہ چیز چھین لی. صحیح روایت کے اندر یہ چیز کہ دونوں آپس میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, دونوں آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے مسجد کے اندر, الجھ رہے تھے بات پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ رات بتلائی تھی, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بلا دی لوگوں کے انتشار کی وجہ سے. ابھی نبی علیہ السلام نے بتلائی کہ تم کیا کرو اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں جو ہے وہ شمار کرو, مگر یہ تب جب آپ کی جو ہے مہینہ 30 کا آ جائے, تو پھر 21, 23, 25, 27, 29 میں ہوگا. اگر اس کے مقابلے میں آپ کا مہینہ 29 کا چل رہا ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا, آپ کا 20, 22, 24, 26, 28 یہ آپ کے تاک راتے جو ہے وہ بنتے ہیں پورے مہینے کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ کیا کرو 27 کو جو ہے وہ شب قدر ان لوگوں نے بنایا. اور یہاں سے ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ سیاستدان پالیٹیشن پورا مہینہ پورا سال جو ہے وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتی الا من شاء اللہ, اور پھر 27 کے لیے جو ہے خصوصاً جاتے کہ 27ویں شب جو ہے ہم وہاں پر جو ہے وہ گزارے کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے. کس نے کہا یہ لیلۃ القدر؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے, حدیث پیغمبر نے کہا, کس نے کہا 27 جو ہے وہ لیلۃ القدر؟ اگر کسی مولوی نے لکھا ہے وہ اس کا تجربہ ہوگا, نبی علیہ السلام نے تو نہیں بتایا, اللہ نے تو نہیں بتایا. تخصیص کر رہے ہیں کیوں؟ یہ بھی تو کیا ہے, یہ بھی تحریف ہے, اپنی طرف سے عام کو خاص کرنا تحریف ہے. تو انما النجوا من الشیطان, یقینا غلط جرگے شیطان کی طرف سے ہیں, اس لیے کہ خفا کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. ولیس بضارہم شیئا, اور ہرگز یہ لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ان ایمان والوں کو, شیئا ذرہ بر الا باذن اللہ, مگر نقصان پہنچے گا اللہ کے حکم سے. نہیں, یہ لوگ کچھ ضرر پہنچانے والے اپنے ان غلط جرگوں سے ذرہ بر ایمان والوں کو, مگر نقصان پہنچے گا کیا؟ اللہ کے حکم سے. یہ لاکھ جو ہے عید میلاد النبی کانفرنس کرے, یہ لاکھ جو ہے وہ حیات النبی کانفرنس کرے, یا رسول اللہ مدد جو ہے وہ کانفرنس کرے, اس سے ایمان والوں کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہاں, صرف وہ خفا ہوتے ہیں, اور کوئی نقصان ان کے عقیدے اور عمل پہ کمزوری نہیں ہے. یہ لاکھ جو ہے وہ چیخے اور جلائے, کیونکہ تکلیف اور مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پہ اعتماد کرے المؤمنون ایمان والے.